ओम तत्व जिज्ञासा सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 88 नंबर के श्लोक का विचार कर चुके हैं। तो आत्मा का चिद्रूप निश्चय करना है। वो निश्चय करने के लिए वादियों में जो विप्रतिपत्ति है उसको बताया जा रहा है। कौन कौन सी विप्रतिपत्ति बताई? तो अचिद्रूप, चिद्रूप और चिद्रूप अचिद्रूप, ये तीन प्रकार की विप्रतिपत्ति आत्मा के विशेष स्वरूप के बारे में जो चल रही है उसमें सबसे पहले अचिद्रूपत्ववादी जो प्राभाकर और नैयायिक है उनके मत को दिखा दिया 88 श्लोक में। यानी प्राभाकर और नैयायिक ये आत्मा को अचिद्रूप मानते हैं। कैसा मानते हैं? अचिद्रूप, यानी चिद्रूपता का अभाव, चिद्रूपता का अभाव। चित यानी चैतन्य, चैतन्य रूप, और अ से कहना है अचैतन्य यानी कि जड़ रूप। और उन्होंने आत्मा को अचिद्रूप मानने में अपनी युक्तियां दिखाई कि आत्मा द्रव्य है, द्रव्य है, वो गुण वाला है, और जो चीती है वो आत्मा का गुण है, ये बताया अनुमान के द्वारा। अब जो है अगले श्लोक में देखो क्या कहते हैं। तस्य एव विशेष गुणांतराणि आह। पूरे श्लोक से 89 नंबर के पूरे श्लोक से आत्मा के जो विशेष गुणांतर है उसको बता रहे। तस्य एव मने आत्मनः एव, अवतरण में देख रहे हैं ना आप लोग। तस्य एव का अर्थ है आत्मनः एव। विशेष गुणांतराणि, विशेष गुणांतराणि, एक गुण तो बता दिया, कौन सा बताया? वो चीति, चित्त गुण, ज्ञान गुण। चित्त का अर्थ है ज्ञान गुण, आत्मा का बता दिया ना। आत्मा द्रव्य है और उनका ज्ञान वो उनका गुण है। तो ज्ञान रूप जो गुण है वो बताया। अब विशेष गुणांतराणी उनके जो विशेष अन्य गुण है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। देखो पूरे श्लोक में बताया जाएगा। देखो श्लोक पढ़ते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्मा धर्मौ सुखा सुखे तत्संस्काराश्चतस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे तत्संस्काराश्चतस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः। तो देखिए श्लोकस्थ जो अर्थ है उसको देखने के लिए संधि विग्रह देखें। इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च ये जो पद है, इच्छा द्वेष प्रयत्नाः च ऐसा होगा संधि विग्रह। धर्माधर्मौ जो है ना उसको अलग करेंगे तो धर्म अधर्म ऐसा होगा। सुखा सुखे सुख असुखे वो तो है ही द्विवचन धर्माधर्म सुख सुख में। तत्संस्काराश्च तत्संस्काराः च तस्येते में तस्य एते गुणाश्चितिवदीरिताः ये जो पद है उसमें अलग होंगे गुणाः चीतिवत ईरिताः ऐसे तीन शब्द अलग होंगे। गुणाः चीतिवत ईरिताः ये हो गया संधि विग्रह। अब वाक्य में उसको लगाए पदों को तो सबसे पहले देखें इच्छा द्वेष प्रयत्नाः च धर्म अधर्माव सुख असुखे तत्संस्काराः च एते तस्य गुणः चीतिवद ईरिताः एते तस्य गुणः ईरिताः ऐसे पहले लीजिए एते तस्य गुणः ईरिताः चीतिवद उसको अंत में रखिए। तो ये हो गया वाक्य। अब वाक्य क्रम से देखे विशेष गुणांतराणी बता रहे हैं ना इसमें आत्मा के जो विशेष गुणांतराणी यानी और गुण आत्मा में जो और गुण है वो बता रहे हैं। अच्छा एते तस्य गुणाः ईरिताः गुणाः ईरिताः चितिवत अभी अब इसमें ध्यान रख के स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले सबसे पहले बता रहे इच्छा, दूसरा है द्वेष, तीसरा है प्रयत्नाः च जोड़ने के लिए इच्छा एक द्वेष दो प्रयत्नाः तीन प्रयत्न ठीक है कि नहीं प्रयत्न लेना है। यहां तो प्रयत्ना में वो बहुवचन जो है वो इच्छा द्वेष उन सबको लेकर के इच्छा द्वेष प्रयत्न फिर धर्म अधर्म धर्म और अधर्म सुख और असुख इच्छा द्वेष प्रयत्न तीन हुए धर्म अधर्म दो मिलकर के पांच हुए सुख और असुख मिलकर के सात हुए और तत्संस्काराः तत्संस्कार यानी उन सबके संस्काराः संस्काराः का अर्थ है देखो नीचे टीका में बताया संस्कारा भावना, संस्कार से अभिप्राय है भावना है ये तत्संस्कारा च संस्कार भी। तो एते एते मनी ये जो गिनाए गए, एते से लेना है ये जो गिनाए गए, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख संस्कार एते तस्य गुणः, तस्य मने आत्मनः, एते मने ये सब, तस्य आत्मनः गुणः ये सब आत्मा के गुणः यानी गुण है, बहुत होने से बहुवचन गुणः, ये आत्मा के गुण है गुणः। ईरितः, ईरिता यानी कहे गए है, ईरिता का अर्थ है बताया गया है। फिर अंत में रह गया, देखो चीति वत, जैसे चीति गुण है आत्मा का, चीति से लेना है ज्ञान, जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है वैसे ही चीति वत यानी ज्ञान गुण के समान, जैसे आत्मा में ज्ञान गुण रहता है कि नहीं, वैसे ही ये और भी जोड़ लीजिए गुण, आठ ये हो गए और चित्त हो गया नौ गुण हो गए। इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये सब किस में रहते हैं, कहते हैं आत्मा में रहते हैं वो। बताइए कौन कह रहा है ये, प्रभाकर नैया एक दोनों का ये मानना, ये सब आत्मा में रहते हैं। हम सबको अनुभव कैसा हो रहा, आत्मा में तो हो रहा, जब हम ये विचार नहीं करेंगे तो सबको किस में दिख रहे हैं, सब आत्मा में दिख रहे हैं। मेरे को इच्छा हो रही है, मेरे मन में इसके प्रति द्वेष है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं है, तो सबके साथ आत्मा जुड़ जाता है कि नहीं, तो आत्मा के ही प्रतीत हो रहे हो। धर्म मैं पुण्यात्मा हूं, अधर्म मैं पापात्मा हूं, मेरे को उसका जो फल है सुख और दुख वो जो है, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, और इच्छा द्वेष इत्यादि के जो संस्कार भी है कि नहीं, सुख और असुख के जो संस्कार ये हमारे मन में बैठे हुए हैं, तो ये सब आत्मा के ही गुण प्रतीत हो रहे। प्रभाकर और नैयायी को आत्मा के गुण दिख रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब आत्मा के गुण है। तो ये तो हो गया, इसमें तो उनके मत को बताया कि ये भी गुण आत्मा के अंदर है। अब देखिए एक बात यहां पर ये हो रही है कि यदि गुण जो होंगे तो आत्मा में नित्य रहेंगे, जैसे ज्ञान गुण है वो आत्मा में नित्य रहते, किंतु ये तो नित्य नहीं रहते। देखो सबको इच्छा द्वेष ये सब कंटिन्यू रहते नहीं रहते हैं? अभी तो यहां जो बात चले उस अनुसार आप देखिए, इसके मत में बता रहे हैं ना, प्रभाकर नैया के मत को बता रहे हैं। आप जो है पढ़ने की शैली ये है, जो अभी जो बताया ना 87वें श्लोक से जो बात चल रही है उस हिसाब से चलिए आप। तो अभी इन्होंने कहा कि इच्छा यदि आत्मा के गुण है तो जो है गुण जो है आत्मा में नित्य रहना चाहिए, बल्कि होता यह है कि इच्छा द्वेष आदि सबको नित्य नहीं देखे गए हैं, तो तुम आत्मा के कैसे मानोगे, आत्मा में मानोगे, तुम्हारे कथनानुसार तो नित्य रहना चाहिए, और यहां तो इच्छा द्वेष उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते देखे गए हैं, कोई विषयीणी इच्छा कोई सदाकाल थोड़ी नहीं रहती है, किसी के प्रति द्वेष भी सदाकाल नहीं रहता है मन में, तो ये सब जो है तो उत्पत्ति और विनाश वाले देखे गए हैं। ज्ञान गुण तो ठीक है, मान लिया कि ज्ञान गुण तो आत्मा में नित्य है ज्ञान गुण, तो ये इच्छादि को भी तुम आत्मा के गुण मानोगे तो उसकी नित्य प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु नहीं हो रही है, तो फिर तुम कैसे ये सब आत्मा के गुण मानोगे। आत्मा के गुण यानी आत्मा में रहते हैं, ये सब आत्मा में रहते हैं ऐसा उनका कहना है। तो ये प्रश्न उठ गया कि उत्पत्ति और विनाश तो नहीं होना चाहिए था आत्मा में रहते हुए, आत्मा में उनकी प्रतीति सतत होनी चाहिए थी, तो उत्पत्ति और विनाश क्यों हो रहे हैं। तो देखो आगे, एषाम गुणानाम उत्पत्ति विनाश कारणम आह। वो खुद जो है अपने पक्ष में ये घटाने के लिए उत्पत्ति और विनाश का वो कारण बता रहे हैं। वो है तो आत्मा में ही, किंतु उत्पत्ति और विनाश का कारण वो अलग से बता रहे हैं कि ये कारण है इसलिए उत्पत्ति और विनाश हो रहे हैं, तो वो आत्मा के ही गुण। इसलिए क्या हो, देखो एषाम गुणानाम, एषाम शब्द से जो पिछले श्लोक में जो बताया गया है नहीं, आठ गुण उनके बारे में, एषाम गुणानाम उत्पत्ति विनाश कारणम आह। उत्पत्ति और विनाश जो होता दिखता है ना, उनका वो कारण प्रभाकर नैयायिक बता रहे कि उन उत्पत्ति और विनाश का क्या कारण है। आत्मा में रहते हुए भी इनकी उत्पत्ति और विनाश का कारण वो अगले श्लोक में बता रहे। देखो आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्ट वशतो गुणः जायन्ते थ प्रलीयन्ते सुषुप्ते दृष्ट संशयात्। आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्ट वशतो गुणः जायन्ते थ प्रलीयन्ते सुषुप्ते दृष्ट संक्षयात्। संधि विग्रह देखे, आत्मनो है ना, उसको आत्मनः हो जाएगा। मनसा योगे स्वादृष्ट वश तो है कि नहीं, उसमें स्व अदृष्ट वशतः ऐसा हो गया। गुणाः जायन्ते थ है कि नहीं, उसको अलग करूंगे तो जायन्ते अथ ऐसा होगा। प्रलीयन्ते सुषुप्ते दृष्ट संक्षयाद अग्नि, उसमें अलग होंगे सुषुप्ते अदृष्ट संक्षयाद। तो ये तो अब संधि विग्रह के बाद इसको वाक्य क्रम में बोलते हैं। स्व अदृष्ट वशतः, इसको पहले बोलिए, स्व अदृष्ट वशतः, फिर आत्मनः, स्व अदृष्ट वशतः आत्मनः मनसा योगे गुणः जायन्ते, ये एक वाक्य हो गया। फिर से बोल रहा हूं, स्व अदृष्ट वशतः आत्मनः मनसा योगे गुणाः जायन्ते, ये एक वाक्य हो गया। अब देखो दूसरा वाक्य, अथ, अथ से दूसरा वाक्य शुरू होगा, अथ सुषुप्ते अदृष्ट संशयात प्रलीयन्ते, ये दूसरा वाक्य हो गया। इस वाक्य में इस तरह से ये दो वाक्य बन गए। आप पीछे रहते, अभी तो दो बार बता दिए। अथ प्रली, अथ सुषुप्ते अदृष्ट संशयात प्रलियन्ते, ऐसा दूसरा वाक्य बन गया, ठीक है कि नहीं? तो इसमें प्राभाकर और नैयायिक ने जो गुणों की उत्पत्ति और विनाश का कारण बताया है। अब देखिए टीका में जो नीचे एक पंक्ति है, स्व अदृष्ट वशतः आत्मनः मनसा योगी इति अन्वयः, ऐसा अन्वय करना। व्याख्याकार खुद बता रहे, इसके ऊपर यद्यपि कोई प्रतिपद व्याख्या नहीं किया, किंतु व्याख्याकार को थोड़ा लगा कि यहां ये बताने लायक है, इसलिए केवल इतना बता दिया व्याख्याकार ने कि कैसे लेना है कि स्व अदृष्ट वशतः, ये प्रथम पंक्ति में है कि नहीं, स्व आपको बता ही दिया, किंतु व्याख्या में भी आपको व्याख्या से पता चल जाए, इसलिए स्व अदृष्ट वशतः आत्मनः मनसा योगे गुणः जायन्ते, ऐसे ये वाक्य अन्वय करना है। तो इसके ऊपर प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, ठीक है कि नहीं? व्याख्याकार ने इसका प्रतिपद व्याख्यान करना उचित नहीं समझा, क्यों कि श्लोकस्थ पदों से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता। श्लोकस्थ पद को आप वाक्य क्रम में बिठाओगे और फिर वाक्य पढ़ोगे तो इसमें जो कथ्य है वो स्वतः ही सामने स्पष्ट रूप से आ जाता है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसलिए व्याख्याकार ने व्याख्या नहीं की है, इसलिए श्लोक सही अर्थ बिठाना है। देखो तो पहली पंक्ति को देखिए, उसमें आत्मा के गुण होते हुए भी उसकी उत्पत्ति और विनाश क्यों होता है, ये आठों गुणों के उत्पत्ति और विनाश क्यों होता देखा गया। आठ गुण लेना है चीती ने, ठीक है कि नहीं? ये जो नयासी श्लोक में जो बताया ना, वो कहते हैं देखो, स्व अदृष्ट वशतः, स्व अदृष्ट वशतः आत्मनः, देखो स्व यानी खुद का जो अदृष्ट है, अदृष्ट यानी जो आप देख नहीं सकते उसको क्या कहेंगे, अदृष्ट। अदृष्ट यानी प्रारब्ध, अदृष्ट कहेंगे प्रारब्ध। तो स्व अदृष्ट वशत आत्मा, स्व से लेना है आत्मा, आत्मा का जो अपना अदृष्ट है प्रारब्ध है, वो अपने अदृष्ट वशत अदृष्ट के कारण, ठीक है कि नहीं? वशत यानी उससे वश होकर के, अदृष्ट के वश होकर के, आत्मन यानी आत्मा का मनसा योगे, जब आत्मा का मन के साथ योग होता है तब गुणहा जायन्ते, ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आत्मा का मन के साथ योग होने पर एते गुणहा जायन्ते, सब जो पिछले श्लोक में गिनाए ने वो सब आठ गुण वो जायन्ते यानी उत्पन्न हो जाते हैं। है तो आत्मा में ही वो, किंतु उत्पत्ति विनाश का कारण यानी अब उत्पत्ति बताई है कि आत्मा का जब मन के साथ योग होता है तब ये उत्पन्न हो जाते हैं। आत्मा का मन के साथ योग कब होता है, देखो जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में जागृत में और स्वप्नावस्था में, दोनों में क्या होता है? आत्मा का मन के साथ योग होता है तो इच्छा हो जाती है कि नहीं हमको कि ये खाना है, ये पीना है, यहां जाना है, द्वेष भी होता है कि नहीं शत्रु के प्रति, और प्रयत्न भी करते हैं कि नहीं है, प्रयत्न भी करते हैं दाल रोटी के लिए, धर्म और अधर्म भी, धर्म कर रहा हूं अधर्म हो रहा है, ये सब भी अनुभव हो रहा है कि नहीं, सुख और असुख, असुख से लेना है दुख, सुख और दुख का भी अनुभव होता है ना जागृत और स्वप्न में होता है, और ये सब जो है और संस्कार भी जागृत और स्वप्न में रहते हैं, पूर्व में किए हुए जो कार्य उसके संस्कार उत्तर कार्य के प्रति कारण बन जाते हैं, तो वो संस्कार भी जागृत और स्वप्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अवस्था में आत्मा का मन के साथ योग होता है, इसलिए उस समय वो उत्पन्न होते हुए दिखते हैं, कहते हैं तो वो आत्मा में ही है पहले से, किंतु जब आत्मा का मन के साथ योग होता है तब वो उत्पन्न हुए से दिखते हैं कि उत्पन्न हो गए है तो वो आत्मा में है, मन के साथ योग हो गया आत्मा का तभी उत्पन्न होते हैं। और फिर देखो अथ यानी उसके बाद सुषुप्ति अदृष्ट संशयात, सुषुप्ति अवस्था में जो अदृष्ट है कि नहीं उसका संक्षय हो जाता है, संक्षय यानी कि सम्यक प्रकार से क्षीण हो जाना यानी समाप्त हो जाना, सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रारब्ध का भोग नहीं होता है, आप लोगों को पता है ना, सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रारब्ध का भोग सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, प्रारब्ध जन्य सुख दुख का अनुभव सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है, जागृत और स्वप्न में ही होते हैं, इसलिए जब सुषुप्ति में चले जाते हैं ना तब जो है अदृष्ट का संक्षय हो जाता है, उस समय वहां अदृष्ट नहीं रहता है, अदृष्ट नहीं रहने के कारण सुषुप्ते प्रलियन्ते, सुषुप्ति में ये सब इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख और संस्कार का लय हो जाता है, अनुभव में नहीं आते हैं। देखो अब पूछा क्या गया था कि यदि ये आत्मा के गुण है तो आत्मा में रहने चाहिए और नित्य रहने चाहिए, नहीं है तो उत्पत्ति और विनाश वाले देखे गए, तो कहते उत्पत्ति और विनाश का कारण अदृष्ट और दृष्ट के कारण, जब आत्मा का मन के साथ योग होगा तो अदृष्ट के कारण ये सब उत्पन्न हो जाएंगे, और सुषुप्ति अवस्था में आत्मा और मन का योग नहीं होता है, उस समय होता आत्मा का और मन का योग सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है, नहीं होता है तो इच्छा आदि का अनुभव भी किसी को नहीं होता है, सुषुप्ति में अदृष्ट का संशय हो जाता है। तो ये जो उत्पत्ति और विनाश का कारण क्या है, आत्मा और मन का योग, और वो जो है अदृष्ट के कारण होता है, तो इसलिए उत्पत्ति और विनाश ये देखा गया है, ये इन्होंने प्राभाकर ने नैयायिक ने ये जो है कारण बता दिया और स्पष्ट कर दिया कि इच्छादि आत्मा के गुण है, आत्मा में रहते हैं। अब एक और प्रश्न उनके सामने खड़ा कर रहे हैं, देखो ये तो श्लोक हो गया स्पष्ट और उसमें जो कुछ एक व्याख्या है वो भी आपको बता दिया। अब अगले श्लोक में चलते हैं। आत्मनो अचिद्रुपत्वे कथम चेतनत्व अभ्युपगम इति आशंक्य चीतिमत्वाद इति आह। ये जो है अगले श्लोक का अवतरण है, उसमें प्रश्न खड़ा किया है प्राभाकर नैयायिक के सामने। उन्होंने आत्मा को कैसा माना है? अचिद्रूप। कैसा माना? अचिद्रूप माना है ना? तो उसके सामने अब एक और प्रश्न खड़ा किया कि तुम आत्मा को अचिद्रूप मानोगे, आत्मन अचिद्रूपत्वे, तुम्हारे कथनानुसार आत्मा यदि अचिद्रूप है तो कथम चेतनत्व अभ्युपगम, तो चेतनत्व का अनुभव क्यों हो रहा है इसमें? चेतनत्व का स्वीकार कैसे करेंगे तुम? ठीक है कि नहीं? कथम चेतनत्व अभ्युपगम, अचिद्रूप हो तो चेतनत्व का अभ्युपगम यानी स्वीकार नहीं होना चाहिए कि नहीं? या चेतनत्व का अनुभव तो आत्मा में नहीं होना चाहिए कि नहीं? आत्मा जड़ है तो अचिद्रूप है तो आत्मा में चेतनत्व का अनुभव नहीं होना चाहिए, और सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा? आत्मा में चेतनत्व का अनुभव हो रहा है कि जड़ का हो रहा है बताओ? चेतनत्व का अनुभव हो रहा। अब ये कह रहे आत्मा अचिद्रूप है, अब अचिद्रूप मानोगे तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि चेतनत्व का अभ्युपगम कैसे? इस प्रकार की आशंका खड़ी की गई। तो वो जो है इस प्रश्न का उत्तर ये जो अगले श्लोक के प्रथम चरण में दिया गया है। देखिए इस श्लोक के व्याख्याकार ने तीन हिस्से किए हैं, तीन हिस्से। एक श्लोक में चार चरण रहते हैं ना, तो प्रथम चरण में ये प्रश्न का उत्तर है, फिर जो दूसरा चरण है उसमें आत्मा के चेतनत्व में हेत्वंतर बता रहे हैं, फिर जो श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें आत्मा का ईश्वर से वैलक्षण्य बताया जा रहा है। इस तरह से इस श्लोक के तीन भाग है व्याख्याकार ने किए हैं। तो प्रश्न पहला है उसको देखे कि आत्मा अचिद्रूप है यदि तुम्हारे पक्ष में तो उसमें चेतनत्व का अभ्युपगम कैसे? तो इति आशंक्य, आशंका होने पर उसका उत्तर है चीतिमत्वाद इति आह। चीतिमत्वाद अवतरण में है कि नहीं? चीतिमत्वाद यानी चीतिमान होने से, चीति वाला होने से। आत्मा क्या है? चीति वाला है, इसलिए उसमें चेतनत्व का अनुभव हो रहा है तो वो अचिद्रूप ही, किंतु वो चीति यानी ज्ञान, ज्ञान गुण वाला होने से उसमें चेतनत्व का अनुभव हो रहा है तो वो अचिद्रूप ही। समझ में आया कि नहीं? चीति का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान गुण वाला होने से। क्योंकि प्रश्न खड़ा हो गया ये अचिद्रूप माने गए तो देखो ये शरीर में सब आना जाना ये सब हो रहा है कि नहीं? तो वो चेतनत्व कैसे? तो कहते वो ज्ञान गुण के कारण हो रहा है। ज्ञान गुण के कारण ये शरीर में जो है हलन चलन, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब ज्ञान गुण के कारण हो जाता है। इसलिए चीतिमत्व कहा। देखो अब श्लोक का उच्चारण करते हैं। चीतिमत्वा चेतनो य मिच्छा द्वेष प्रयत्नवान स्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः। शीतिमत्वाच्चेतनो य मिच्छाद्वेष प्रयत्नवान् स्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः। तो देखिए इसके संधि विग्रह को देखे, पूर्वार्ध तो पूरा एक समस्त पद है, तो उसमें अलग अलग करेंगे। चीति मत्वात् चेतनः अयम इच्छा द्वेष प्रयत्नवान। चीति मत्वात् अलग होगा, चेतनः अयम और इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, ये चार पद अलग होंगे उसमें। फिर नीचे देखे, स्यात् धर्माधर्म यो है कि नहीं, स्यात् धर्म अधर्म यो हो, ऐसे अलग पद होंगे। कर्ता भोक्ता दुखादि मत्वतः वो समस्त पद ही है। तो देखे चीति मत्वात् ये जो है उसमें हेतु बताया, चीति मत्वात् चेतनो अयम। तो ये एक चरण उठाइए, ये जो शंका उठाई कि नहीं, आत्मन अचिद्रूपत्वे कथम चेतनत्व अभ्युपगम, आत्मा यदि अचिद्रूप है तो उसमें चेतनता का अनुभव कैसे हो रहा है, और सारे संसार के जीव है सब अपने को चेतन रूप से जानते हैं। कोई कहे कि तुम जड़ हो तो अच्छा लगेगा? नहीं, मैं तो चेतन हूं। तो ये चेतनत्व का जो अनुभव, तो वो कहते हैं चीतिमत्वाद, चीतिमत्व के कारण। चीतिमत्व का अर्थ है ज्ञान गुण के कारण, ज्ञान गुण बैठा हुआ है आत्मा में, इसलिए सबको ज्ञान हो रहा है, उनका चेतन रूप से प्रतीति हो रही है। चीतिमत्वात् चेतनो अयम। अब देखो उसको वाक्य में बिठाइए प्रथम चरण को, तो अयम चीतिमत्वात् चेतनः, ऐसा वाक्य बनेगा। ये प्रथम चरण को ही ले रहे केवल, अयम चीतिमत्वात् चेतनः। अयम अयम से जो जिस आत्मा की बात चल रही है, अचिद्रूप आत्मा, अयम से लेना है अचिद्रूप आत्मा, वो चेतन क्यों है? कहा कि चीतिमत्वात् चेतन, स्वरूप से अचिद्रूप होते हुए भी चेतन गुण के कारण वो चेतन है, वो गुण के कारण चेतन है। वो कैसे? चीति गुण के कारण चेतन है, स्वरूप से वो अचिद्रूप ही है, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान गुण रहता है नहीं, वो ज्ञान गुण के कारण वो चेतन प्रतीत हो रहा है, चेतनत्व का अनुभव उसमें हो रहा है ज्ञान गुण के कारण। इसलिए सबको ये जो चेतनता का अनुभव हो रहा है नहीं, वो ज्ञान गुण के कारण हो रहा है कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखो इस श्लोक का जो दूसरा चरण है उसके ऊपर अवतरण है, देखो नीचे, आत्मनः चेतनत्वे हेत्वंतरम आह। आत्मा के चेतनत्व में हेत्वंतरम आह, आत्मा में जो चेतनत्व का अभ्युपगम है उसमें उन्होंने एक हेतु तो बताया, चीतिमत्वाद हेतु बताया, ठीक है कि नहीं, ज्ञान गुण वाला होने से। हेत्वंतरम आह एक और हेत्वंतर बता रहे कि आत्मा अचिद्रूप होते हुए भी वो चेतन रूप से क्यों प्रतीत हो रहा है, तो एक हेतु तो बताया चीतिमत्वाद ज्ञान गुण वाला होने से। दूसरा हेत्वंतरम यानी दूसरा हेतु, अंतर शब्द का अर्थ होता है भिन्न, हेतु में दूसरा भिन्न हेतु, एक और हेतु। आह मन कह रहे कौन? आह पंचदशीकार आह कहते हैं, आह का अर्थ है कहते हैं, कौन? पंचदशीकार कहते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, ये भी एक हेतुअंतर हो गया कि इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला होने से चेतनत्व का अनुभव हो रहा है आत्मा में इच्छा हो रही है कि नहीं, इच्छा गुण रह रहा है कि नहीं, अभी बताया कि नहीं, इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये भी उसमें गुण है, आठ में ये तीन है। तो इच्छा द्वेष और प्रयत्न तो सबको होता ही है, इच्छा द्वेष और प्रयत्न वाला होने के कारण उसमें आत्मा में चेतनत्व है। इच्छा सबको हो रही है और द्वेष भी हो रहा है और प्रयत्न भी कर रहा है। देखो प्रयत्न यानी जो है क्रिया कर रहा है, इसलिए वो चेतनत्व में ये भी, क्योंकि चेतन नहीं होगा उसके अंदर ज्ञान गुण नहीं होता तो इच्छा द्वेष प्रयत्न नहीं होते, किंतु इच्छा द्वेष प्रयत्न हो रहे हैं इसी के कारण उसमें चेतनत्व की प्रतीति हो रही है। नहीं नहीं ये प्राभाकर बोल रहे, प्राभाकर का मत चल रहा है अभी, अभी जो बात चल रही है। हाँ सिद्धांत में तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये याद रखना। कैसा है आत्मा सिद्धांत में? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, बस ये तो बात चल रही है प्राभाकर और नैयायिक अपने मत को बता रहे हैं। और एक और प्रश्न है इसमें, उसको फिर कल ही करेंगे उत्तरार्ध को। ओम।